Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 15-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում գրականության դերը գիտակրթական համակարգում, թեման ներկայացնում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկել են կինոուրբաթները։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկար էջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Գրականության դերը գիտակրթական համակարգում, թեման ներկայացնում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը։ Զարգացած տեխնոլոգիաների ու տեղեկատվության մեր դարաշրջանում տվում է գիրքը անտարբերության է մատնված, սակայն դա այդպես չէ իրականում։ Այսպես Ումբերտո Էկոյի համոզմամբ գեղարվեստական գրականությունը մեր օրերում կատարում է այն գործառույթը, ինչ կատարել է Տոլստոյի ժամանակներում՝ հարստացնելով մարդկության փորձը։ Ով չգիտե, որ գիրքը հիմնական միջոց է ապագա սերունդներին փոխանցելու ազգի հոգևոր ու մշակութային ողջ հարստությունը։ Գեղարվեստական գրականությունն իր մեջ պատնակում է ճանաչողական, ուսուցողական, դաստիարակչական, բարոյական ու գեղագիտական մեծ ներուժ։ Սկսած դպրոցական տարիքից անհատը ավելի շատ դաստիարակվում է գրականության միջոցով։ Հենց գրականության շնորհիվ նրա մեջ ձևավորվում են մարդկային բարձր որակներ։ Գեղարվեստական ստեղծագործությունը ազդում է նաև մարդու զգայական աշխարհի վրա և ձևավորում կարգի որոշակի կանոններ բնավորություն։ Այն զարգացնում է երևակայությունը, մտածողությունը, ձևավորում է գեղարվեստական ճաշակ, բարեկիրթ խոսքի մշակույթ ու լեզվական իմացություններով հարստացնում անհատի բառապաշարը, ինքնուրույն մտածողությունը, խոսքը։ Վաղուց ամրագրվել է այսպիսի մի անժխտելի ճշմարտություն. Գրականության ուսումնասիրության օբյեկտը միշտ եղել և մնում է մարդը, իբրև առեղծված։ Գրողի նպատակն է այս կամ այն ձևով բացահայտել նրա էությունը, սուբստանցը։ Ի վերջո չմոռանանք, որ գրականությունը մարդակերտություն է։ Գրողը կերտում է իդեալներ, որոնց պետք է հետևեն ընթերցողները, հասարակությունը։ Գեղարվեստական ստեղծագործության միջոցով գրողը կատարելագործության է հասցնում մարդուն, կանխատեսում նրա ապագան, քանդում կարծրատիպերը, վերապոխում աշխարհի մոդելը, հանում նրա բարողության։ Հետևաբար գրականությունը թափանցում է իրերի երևույթների խորքերը, ի վերջո մարմնավորում տիեզերական գոյի իմաստը։ Այստեղից հետևություն՝ գրականությունը գիտությունների գիտությունն է։ Գիտենք, որ գեղարվեստական գրականությունը սերտորեն կապված է ինչպես հումանիտար, այնպես էլ բնագիտական գիտությունների հետ։ Առնչվելով գրեթե բոլոր գիտությունների հետ, գրականությունը սնում է նրանց և նրանցով սնվում։ Ավելին, գրականությունը բոլոր գիտությունների բանալին է, որովհետև գրողը անընդհատ գտնվելով պրպտումների մեջ, գտնում է նորույթը և անմիջապես արձագանքում։ Աշխարհահռչակ ֆիզիկոս Էյնշտեյնն ասել է. «Դոստոևսկին ինձ ավելին է տվել, քան որևէ գիտնական, քան նույնիսկ Գալուսը»։ Իսկ Էնգելսը գրել է, որ ինքը Բայզակի մարդկային կատակերգություն դեպից էկոնոմիկայի ոլորտից ավելի շատ տեղեկություններ ու մանրամասնություններ իմացել, քան տնտեսագետների, վիճակագետների, խոշոր պատմաբանների գրքերից միասին վերցրած։ Այս խոստովանությունների հետևությունը մեկն է. գիտության հիմքում ընկած է գրականությունը։ Հետևապես, առանց չափազանցության կարող ենք ասել, որ յուրաքանչյուր մեծ գրող յուրովի գիտնական է, հետազոտող։ Պահանջը նույնն է. իսկական արվեստագետը պետք է իր ժամանակի հետ համահավասար քայլի, քաջատրյապ լինի ժամանակակից գիտության օրույթների նոր նվաճումներին։ Համաշխարհային գրականության պատմությունը վկայում է, որ գրեթե բոլոր ժամանակներում գեղարվեստական գրականությունը արծարծել է իր ժամանակաշրջանի գիտական հարցերն ու առաջադրել իր հայեցակարգերը։ Այսպես, Օվիդիուսը, Վերգիլուսը, Դանթեն, Գյոթեն, Հյուգոն, Ժյուլ Վերնը, Վերհարն, Ուելսը, Բրուսոը և ուրիշներ իրենց ստեղծագործություններում այս կամ այն հապոխտունության են առել գիտական խնդիրները, նույնիսկ իրենց երևակայությամբ պատկերել են այնպիսի երևույթներ, առաջ են քաշել այնպիսի փաստեր, վարկածներ, որոնք հետագայում գիտության կողմից ապացուցվել ու հաստատվել են։ Անշխտելի է գրականության դերը հոգեբանության մեջ։ Ասում են, հոգեբանի համար մասնագիտական առումով գեղարվեստական գիրքը պետք է սեղանի գիրք լինի, Ինչու, որովհետև գեղարվեստական գրականության համար կարևոր գործոն է մարդու ներաշխարը, հոգևորի բացահայտումը եւ իհարկե կատարելության ձգտումը։ Գրականությունը ընդլայնել է հոգեբանության որպես գիտության սահմանները, նրան մատակարարելով արժեքավոր ու արուստ նյութեր։ Մի թռուցիկ հայացք նետենք համաշխարհային գրականության խոշորագույն երևույթի գեղագետ Դոստոևսկու արվեստին։ Նա իր ստեղծագործություններում արծարծել է բազմաթիվ պրոբլեմներ, որոնք հիրավի մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել ինչպես գրականագետների, այնպես էլ հոգեբանների, իրավաբանների, փիլիսոփաների, բնագետների մեջ։ Դոստոևսկուն համարել են մեծ հոգեվերլուծաբան, իրավաբան, բնագետ։ Ահավասիկ, Ստեֆան Ցվայգը Դոստոևսկուն ներկայացնում է որպես հոգեբանների հոգեբան, ինչպես նշված է գրականագիտության մեջ։ Սակայն Դոստոևսկին կտրականապես չի ընդունում դա։ Ինձ կոչում են հոգեբան, ճիշտ չէ, ես ընդամենը ռեալիստ եմ, բարի բարձրագույն իմաստով, արտացոլում եմ մարդկային հոգու ամբողջ խորությունը։ Սակայն անկախ ամեն ինչից փաստը մնում է փաստ։ Նա այնպիսի մանրամասնությամբ, ճշգրտությամբ երևույթները ներկայացրել, որ այսօր ցանկացած իրավաբան, հոգեբան կարող է առաջնորդվել մեծ գրողի վերլուծություններով ու գաղափարներով, ու այդպես էլ արվում է և ԱՄՆ-ում, և Ռուսաստանում, և Հայաստանում ու մյուս երկրներում առաջավոր բուրերի ծրագրերում ընդգրկված է Դոստոևսկին, առանց որի ուսումնասիրության նյութը թե իրավագիտությունից, թե հոգեբանությունից կլիներ թերին։ Գրողի նպատակն առաջին հերթին մեր ուշադրության սևերումն է մարդու հոգևոր կեցության առեղծվածին։ Դոստոևսկին իր ստեղծագործություններում յուրովի ու ինքնատիպ է բացահայտում աշխարհը, մարդկանց, փաստորեն նոր ուղիներ բացելով հետազոտողների առաջ։ Այսպիսով ցանկացած բարձրաշեք գեղարվեստական գործ ստեղծագործական իմպուլսներ է տալիս նաև գիտությանը։ Գիտության ու գրականության կապը անխզելի է։ Գիտությունն իր հերթին հարուստ նյութ է տալիս գրականությանը։ Ցանկացած գիտական երևույթ, գիտական խնդիր կարող է դառնալ գրողի ուսումնասիրության թեման։ Այսպես, պատմական գիտաֆանտաստիկ վեպերը դրավար օրինակներն են։ Պատմական վեպերը, օրինակ Տոլստոյի «Պատերազմի փաղաղությունը», հայրականության մեջ Դեմիրճյանի «Վարդանանքը» և այլն, ավելի շատ պատմագիտական տեղեկություններ են պարունակում, քան ցանկացած պատմության դասագիր։ Խոշոր գիտաֆանտաստիկ վեպերի հիմնակները համաշխարհային գրականության մեջ իրենց ստեղծագործություններով հաստատվում են ասացան։ Հերբերտ Ուելսի, Ժյուլ Վերնի վեպերը մեծ նշանակություն ունեն իրենց իմացական, ճանաչողական, գիտական լայն ընդգրկումներով։ Խոսափողի մոտ Ամալիա Գրիգորյանն էր։ Կարծես տեսնում հետքերը տակ, հիմա որտեղ գտնեմ սերն իմ անցած։ Իմ հին օրը ճանցած, ուր հեռացա,

Ernest Shackleton-ը, ծագումով Իռլանդացի, բրիտանացի ականավոր ճանապարհորդ ու բևեռախույս, John Barrymore-ը, ամերիկյան թատրոնի եւ կինոյի լեգենդ Շեքսպիրյան դերերի հայտնի դերակատար, Ռուբեն Սևակը, հայ մեծանուն բանաստեղծ, արձակագիր, մասնագիտության բժիշկ, Ելենա Բոները, ծագումով հայ խորհրդային եւ ռուսաստանցի իրավապաշտպան, հասարակական գործիչ, ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի կինը, Արմեն Միրաքյանը, խորհրդային օպերատոր, հայկական առաջին տեխնիկային սխալ արտահայտություններ ֆիլմի ռեժիսոր Անահիտ Բայանդուրը, հայ գրող, թարգմանիչ, իրավապաշտպան, քաղաքական և հասարակական գործիչ։